Блажен, който яде хляб в Царството Божие. Неделна беседа, държана от учителя на 21 юли 1935 година. Ще взема само няколко стиха от 14 глава от Евангелието на Лука, от 15 до 29 стих. Това, което е полезно в живота, е онова, в което няма никаква тенденция. Всяко нещо, в което има тенденция, то не носи пълната истина. Това е човешко. Всички хора се отличават с една тенденция. Писател пише една книга, но има тенденция в неговата книга, в неговата мисъл. Проповедникът проповядва, но има някаква тенденция в неговата проповед. Майката ражда едно дете, но има някаква тенденция в това. Търговецът пътува, но и той има някаква тенденция в търговията си. Във всяка тенденция има известни материални заложби. Някой обикнал някого, има някаква тенденция в това. Не е лошото в тенденцията, в обичта, но няма да се освободи от тенденциозното в нея. Лошевината не е в наклона на водата. Този наклон дава стремеж на водата да тече надолу. Без този наклон нямаше да има никакво течение. Ако този наклон е по-голям, тогава устремът на водата е по-голям, отколкото трябва. Тъй, щото при тенденцията вие трябва да турите по възможност най-малкия наклон, при който може да стане движението. Казват, че трябва да се проповядва истината. Истината не може да се проповядва. Истината може да се живее, но не и да се проповядва. Как ще проповядваш истината? Лесно е да се каже, кажи ми истината, но за да се каже истината, ти трябва да оживееш, трябва да имаш любов и тогава тази любов ще излезе от тебе, както светлината излиза от слънцето. Когато ние възприемаме светлината от слънцето, даваме ли на някой друг да я приеме вместо нас? Когато слънцето на обед ни напече, всеки гледа да се скрие някъде под сянка. Когато дойде до 35 градуса температура, хората умират. В Чикаго хората слънчастват от такава температура, умирали от слънчев удар. Аз се чудя на тия хора, които не могат да издържат на температура от 35-40 градуса. На такава температура и мравките не умират, а човек умира. Чудя се на този човек. Слушал съм да казват: не ходи на слънце с открита глава, че ще слънчасаш. Казвам: когато глупавият ходи гологлав на слънце, за него има слънчев удар, но когато умният ходи гологлав, умът му се просвещава. Следователно, глупавият трябва да бъде непременно с шапка, а умният може и без шапка. Това не е тенденция. Можете да извадите едно заключение и да кажете: ама ние, които носим шапки... Ако сте от умните, хвърлете ги. Ако сте от глупавите, носете шапките на главите си. Като казвам, че не сте от умните, това не е тенденция. Не си умен, но си кандидат за умен. Не си свършил още училището, не си професор, но си кандидат за професор по музика. Не си още гений, но си кандидат за гений. Не си още светия, но си кандидат за светия. Тъй, защото има възможност за когото идея да стане и светия, и гений. Това е въпрос на времето само. При сегашните условия това не може да бъде. Сегашните условия са само едно звено за всички онези бъдещи съчетания, за да станете светия. За да станеш светия, непременно трябва да има някой, който желае ти да станеш светия. Чудни сте вие, като мислите по друг начин. Дъщерята става светия, понеже майката, която я ражда, желае дъщеря и да стане красива. Ако майката не желае тя да се роди и ако не желае дъщеря и да стане красива, от нея нищо няма да стане. Ако Бог не е пожелал аз да се родя и ако Той не е пожелал аз да бъда красив, от мене нищо не би излязло. Тогава аз ще гледам да изпълня това желание. И ако нещата не станат както трябва, тогава аз съм причината за това. Ако не станат нещата както са замислени, това ще внесе едно смущение в ума ви и аз ще кажа: аз не съм красив. Щом не съм красив, коя е причината за това? Красотата носи сила в себе си. Красивият човек е доволен от себе си. Красивият има мир в себе си. Той има самоупование. Той никога не отпада духом. Като го погледнат, всички хора се влияят от него. Но и красивият човек се нуждае от нещо. Блажен, който яде хляб в Царството Божие. Блажен е красивият, който яде хляб, защото ще покаже своята красота. Нещастен е грозният, който яде хляб, защото ще покаже своята грозота. Това са афоризми. Тогава красивият, който яде хляб, мисли, че ще му се допринесе нещо. Грозният казва: дано да съм красив като красивия. Той яде хляб със своето недоволство, вследствие на което недоволството му се отразява. Недоволството е създало почти всички нещастия в света. Не само на хората, но недоволството създаде нещастие и на ангелите, и на боговете, и на различните светове. Пуснеш ли най-малкото недоволство в душата си, оттам насетне ще знаеш, че той е пуснал своето малко краче. Това е въпрос на времето само. Недоволството е причина за да бъде твоя дом нещастен. И ангелите бяха недоволни от своето положение. Недоволството е разединило света. Те казват, че недоволството било непозната и за тях сила, небивала сила. И ангелите, които участваха в създаването на света, на Слънчевата система, не останаха недоволни. Сега аз няма да се спирам да обяснявам защо са недоволни. Аз не искам да пипам повода на недоволството. Щом не ви обичат, щом чувствате, че не ви обичат, вие сте вече недоволни. Питам: коя е мярката, с която вие мерите, че баща ви или майка ви, за пример, не ви обичат? Кое е предположението, че не ви обичат или ви обичат? Коя е нормата, с която вие можете да покажете, че един човек не ви обича или ви обича? Какво трябва да правиш, когато обичаш някого? На земята ли трябва да гледаш? Ако гледаш много нагоре, турците казват за тебе, че си много захласнат човек. Ако гледаш някого право в очите, казват, че този човек е много нахален. Тогава, как трябва да гледаш? Нагоре ли, на земята ли, или направо в очите? Казвам: нито на земята гледай, нито нагоре, нито право в очите. Защото ако гледаш на земята, значи търсиш нещо на земята. Ако гледаш нагоре, търсиш нещо нагоре. Ако гледаш направо, търсиш нещо направо. Следователно, твоето гледане е тенденциозно и тогава или ще намериш нещо, или няма да намериш. Ако намериш, ще бъдеш доволен. Ако не намериш, ще бъдеш недоволен. Сега За да разберем известна истина, не се спира и какво светските хора казват или както религиозните и учените хора се спират своите познания. Преди всичко вие трябва да се абстрахирате от сегашните си познания, защото сегашните ви познания един ден ще бъдат нищо. С тези познания след хиляди години вие ще бъдете последни. Сега някой голям виртуоз го считат за гений, а той така малко знае. В бъдеще децата ще свирят много по-мъчни работи от нашите сегашни свирци, които минават за гениални. Ще кажете, че тези неща са предполагаеми, но не са предполагаеми. Ето, вземете едновременшните арфи, с които са свирили. Арфата на Данаил се отличава много от сегашните цигулки. Грамадна разлика има между тези два инструмента. Какво е свирил Давид със своята арфа, когато е укротявал Саула? Ако Давид със своята арфа е могъл да укроти Саул, как вие да не можете със своята цигулка днес да укротите един Саул? Но Давид изкуби това изкуство. Един ден, като свиреше, Саул хвърли копието си върху него. Тогава Давид напусна своята арфа и избяга. Знаете ли защо избяга Давид? В него имаше вече една тенденция. Той хвърли око на царската дъщеря. Давид имаше едно потаено мнение за себе си. Като влезе в дома на Саул, у него се яви желание да стане зет на царя и хвърли око на царската дъщеря. Давид не беше скромен. Като четете цялата история, ще видите как се е развила тази работа. Саул си казваше: до вчера си бил един овчар и днес се надяваш да ми станеш зет. Можеш да ми станеш зет, но ще видиш. И той трябваше да избие толкова много филистимци и да донесе краснокожията им на Саула, за да вземе неговата дъщеря. Най-после и тя избяга от него. Давид не уповаваше на своята музика, но уповаваше на жените. Аз не говоря тенденция, но казвам. Когато ти уповаваш на парите си, на силата си, на жена си, на децата си, на синовете си, на дъщерите си и тъй нататък, това е тенденция. Ти си напуснал вече божественото изкуство и си изложен вече на известна опасност. Тези неща са все външни условия, те не са вътрешния смисъл на нещата в живота. Докато жена ти е жива, ще ти помага. Но утре като умре, какво ще правиш? Докато парите ти са в банката, ще ти помагат, но утре като ги изгубиш, кой ще ти помага? Докато силата е в тебе, ще ти помага, но утре като я изгубиш, кой ще ти помага? Има неща, които ти всякога можеш да изгубиш, затова трябва да разчиташ нещо на себе си, което при всички условия остава едно и също. С това аз не искам да ви обезсърчавам, но казвам. Вие имате изкуство и трябва да свирите, да окрутявате Саул в себе си, но вие най-после хвърляте око на Сауловата дъщеря и по този начин изпущате арфата си. Един от нашите видни, способни българи отива в Америка на гости в едно видно семейство. Той хвърли око на дъщерята на това семейство. Като забелязал това, бащата казал: господине, моля ви да напуснете дома ми. Моята дъщеря не е за вас. Може би в България да е така прието, но тук в Америка не е така. Питам. В какво седи тенденцията? Тенденцията седи в това, че този, който седи при теб, ще му окажеш най-голяма услуга, по-голямо внимание, а на другите няма да окажеш никакво внимание, ще бъдеш небрежен към тях. Вследствие на това пренебрежение, когато към едни се показваш един, а към другите друг, едновременно ти създаваш себе си две противоположни течения. Едното към себе си, а другото навън. И тогава онзи, към който си внимателен, ще бъде изправен към тебе, а другия, към който си бил невнимателен, ще ти стане неприятел. Питам. Какво ще придобиеш при това положение? Каква философия има в това? Каква философия има в една тенденция? Ако аз обичам една книга за съдържанието и се уча от нея, в това няма никаква тенденция. Но ако аз взема тази книга и почна да я разнасям навсякъде, да се хваля с нея, за да я продам по-скъпо, това вече има една тенденция. Тенденция може да има и в нашите възгледи. Някога някой ме пита какви са моите възгледи. Казвам, няма какво да ти интересуват моите възгледи. Те са само за мен. Моите възгледи нищо няма да те ползват. Един човек може да има моите възгледи за Слънцето, може да има същите методи да се ползва от енергиите на Слънцето. Но в края на краищата той няма да се ползва от същите енергии на Слънцето, от които и аз се ползвам, и да разбира езика му така, както никой друг не може да го използва. Не мислете, че хората се разбират само когато си говорят. Наскоро един млад човек дойде при мен и ми разправи една своя опитност. Сега това е една тенденция, за да мога да ви предам една моя идея, как хората могат да се разбират без да си говорят. Това се е случило в един град. Този млад момък срещнал една ученичка, която била в католическия колеж. Той е срещал всеки ден и е обикнал. Но не му дохождало на ума нито един път да я срещне, да я пита как се казва, да живее, в коя улица и на кой номер живее. Нищо не знаел за нея, но въпреки това я обичал. Същевременно той знаел положително, че и тя го обичала. Как знаел това? По погледа и познавал. Значи има нещо в погледа на хората, по което те могат да се разбират, без да си говорят. Това е вярно. Понякога ние мислим, че разбираме истината, че хората ни обичат, а при това ние сме нещастни. Ние мислим, че сме благоугодни на Бога, а Писанието казва: когато пътищата на някой човек са благоугодни на Господа, той го подмирява с враговете му и неговия живот тече тихо и спокойно. Тенденция има. Някой казва: който служи на Господа, него очаква велико бъдеще. Казвате, че и Христос имал най-голямото нещастие и най-голямото разочарование. Да. Христос имаше най-голямото нещастие, но и най-голямото щастие. Той е бил най-праведният човек в света. Историята не познава човек с по-големи страдания и разочарования от Христа. Вие имате едно хубаво чувство в себе си. То не е нищо друго, освен доказателство на това, че Христос е отправил ума си към вас. То е защото го обичате. По един или по друг начин Христос се стреми да проследи тези хора. Той иска да просвети тия хора. На някои хора им трябват хиляди години, за да станат християни. На някои за по-малко време могат да станат християни. В това отношение човек е като житото, трябва му известно време, за да озрее. Не мислете, че в една година можете да станете светия. Не е така. За да станеш светия в пълния смисъл на думата, за да вярваш, да обичаш така, както Христос обича, да изпълняваш волята му и да разполагаш с силите на природата както трябва, за това си изисква дълго време. Това семе трябва да узрее в твоята душа. В Христа имаше друго нещо. Той не казваше само, че е блажен този, който вярва, но блажен е този, който изпълнява волята на Отца. Той е по-блажен. Един от еврейските пророци казваше за изкушенията на Христа. Казано е на едно място, че дошъл Сатана и казал на Христа: ако наистина си син Божий, направи тези камъни на хляб да ядат тези хора. Христос му отговорил: не само с хляб ще бъде човека жив, но и с всяко слово, което излиза от устата на Отца. Следователно не е само в яденето, но и в вярването. Ако ти вярваш Словото Божие, може да дойде сила в тебе, ти си нахранен вече. Сега вие искате да бъдете силни. Ти имаш малко хляб в себе си. Чрез вярата този хляб може да се увеличи. Ако имате вяра и знаете как да извадите енергията от житното зърно, в един самун хляб ще има толкова сила, която ако можете да извадите, ще се нахраните най-малко 6 месеца. Днес аз говоря за неща, които са постижими за ума на сегашните хора. Защо? Защото неверието и съмнението толкова са се врязали в душата на човека, че той обръща внимание повече на външните работи, отколкото на вътрешните. Днес важна роля в живота играят парите, къщите, нивите, богатството. Можеш да отидеш в странство, но ако нямаш пари, никъде не можеш да отидеш. Обаче, ако имаш изкуство, можеш да отидеш навсякъде. Ако си един виден цигулар, ти можеш да отидеш навсякъде. Целият свят ще бъде отворен за теб. Но колко видни цигулари има в света? Много малко. Въпросът е сега, че ти трябва да вярваш в невъзможни работи. Ти можеш да не цениш себе си, казваш: аз не съм ангел, не съм светия. Вие още не знаете мярката, с която Бог цени хората. Казано е в писанието, че Бог живее на небето, но Той живее и в сърцата на смирените. И ако Бог живее целокупно в твоето сърце, от какво се нуждаеш? Денят, в който Бог дойде да живее в сърцето ти, всичките ти работи ще се оправят. Ти не искай материално да се оправят. Дъщерята и синът ти трябва да имат същото просветление като теб. Ако твоят мъж не може да обича Бога както ти го обичаш, и ако твоите дъщери и синове не обичат Бога както ти го обичаш, ти не можеш да искаш благословение за тях. Вземи за пример един музикант. За да бъде истински музикант, той трябва да има пластични пръсти, при това пръстите му трябва да бъдат добре устроени. При това той трябва да има една много добра, отлична ръка. Музика трябва да има в него. Той трябва същевременно да бъде и много досетлив. Ние, съвременните хора, се задоволяваме с това, което имаме, и то е хубаво, но има неща, които наистина трябва да ни задоволяват. Само Божественото може напълно да ни задоволи. Ти искаш да знаеш, за пример, ще бъдеш ли богат или не. Това е най-същественото. Първо човек трябва да търси същественото, а после другите работи. Когато ти търсиш една породиста кокошка, трябва да намериш такива яйца, които да съдържат съответен зародиш в себе си. Ако вземеш яйца, които нямат никакъв зачатък в себе си, можеш да ги туриш под една квачка, но от това яйце нищо няма да излезе. Това яйце трябва да има такъв зачатък, че непременно да излезе от него породиста кокошка. Ако ти не искаш една ябълка или една круша или слива, ти трябва да намериш съответно семе и да го поставиш при съответни условия. Та ние трябва да отделим същественото в живота от несъщественото и на това същественото всякога да разчитаме. Обикновените идеи, които съвременните хора имат за обществен строй, за майки, за бащи, за брати и за сестри, те не отговарят на онази реалност, върху която е създадено братството. Истински брат е само онзи, който е едно с тебе и по дух, и по душа, и по ум, и по сърце. Истински сестри или приятели са само онези, които са едно с теб по ум, по сърце, по дух и по душа. И те трябва да споделят твоята съдба при всички условия. Те трябва еднакво да споделят нещата и еднакво да си помагат. Помощта седи в човешките мисли, а не в човешките чувства. Не са думите, които човек изказва, но делата му са важни. Едно дело трябва да се направи на време. Една сестра разправяше своя разговор с един адвентист. Адвентистите вярват, че тяхното учение е най-право, понеже те вярват, че Христос ще дойде втори път на земята. Те вярват, че като дойде Христос на земята, мъртвите ще възкръснат от гробовете си, праведните ще отидат в мястото на славата, а грешните в мястото на вечното мъчение. Тя му отговорила, че според нея учението на адвентистите не задоволява душата й. Аз пък от своя страна твърдя, че до тогава, докато човек уповава на адвентизма, това е заблуждение. Докато уповава на католицизма, това е заблуждение. Докато уповава на евангелизма, това е заблуждение. Докато уповава на православието, това също е заблуждение. И уповаването на окултизма е заблуждение. Докато уповава на каквото и да е учение, това е заблуждение. Докато човек не дойде до положение да уповава на любовта, той не е в правия път. Щом започне да уповава на любовта, той е вече на прав път. Следователно, истината изключва от себе си всички заблуждения, а включва всички добродетели. Що е истината? Това, което в даден случай изключва от човека всички заблуждения, всички злини, всички неправди, всичкото зло, всичкото лошо, а включва в него всичко добро, всичко възвишено, това е истината. Това, което в даден случай внася в човека живот, смисъл, облагородяване, това е истината. Това, което може да ми извади от едно състояние в друго, това е истината. Това, което всякога ме е повдигало и в бъдеще ще ме повдига, това е истината. Както и да определям истината, пак не мога да я определя. Истината има практически смисъл в приложението. Сега ще се яви въпросът, можем ли да приложим това? Можем. Има ред правила за това. Те не са крайни правила. Преди всичко силата в човека се развива постоянно. Не е нещо, което може да се постигне изведнъж и да спре. Когато децата постъпват в първо отделение, те не изучават всичко изведнъж. Те изучават цяла година само азбуката, а във второ отделение изучават друго нещо. Така минават от отделение в отделение, като изучават все нови и нови неща. В продължение на 16 години учене, те свършват университет и могат вече да говорят върху някои отвлечени въпроси. Христос казва: Блажен е онзи, който яде хляб в Царството Божие. И тогава Христос пристъпва да разправя какви са условията, за да бъде човек блажен. Блажен е онзи, който яде хляб в Царството Божие. Христос имал особени схващания за блаженствата. Той казва, че има три неща, които спъват хората да бъдат блажени. Едното е желанието на човека да си купи нива. Това е крайният материализъм. Другото, което спъва човека, е желанието му да си купи волове и да ги опита. Това е чувственият живот на човек. Той търси удоволствията в живота. Това е животинското начало в него. Третото, което спъва човека, това е желанието на човека да се ожени. Това е нишето начало в него. И трите положения обаче носят нещастие за човек. Нивите му ще вземат, воловете му ще продадат, а жена му ще умре. Утре още жена му ще пристане. Кажете ми, коя жена не е пристанала? Според мен е всяка дъщеря и любовница на баща си. Ако тя изневери на своя баща, едновременно с това тя ще изневери на всички. Така гледам аз на въпрос. Дъщерята е първата любовница на баща си. Следователно, ако дъщерята изневерява на баща си и ако синът изневерява на майка си, тогава целият живот е едно изневеряване. При това положение и онзи, за когото дъщерята се жени, и на него ще изневери. Тогава мъжът ще й каже: ти на баща си изневери, че на мен ли няма да изневериш? Ти баща си напусна, че мен ли ще обичаш? Аз бих уважавал унази дъщеря, която може да каже на своя възлюблен така: обичам те, но не те обичам повече от баща си и затова не мога да напусна баща си заради теб. И след това някой ще ми цитира от Евангелието, че е казано, че човек ще напусне баща си и майка си. Какво е казал Христос? Питам. Какво е твоето верою? Ако ти напуснеш баща си и майка си заради една жена, или по-право, какво верою имаш ти, ако напуснеш Бога и твоето верою за една жена? Ще кажеш на своята възлюблена: ако обичаш Бога, и аз мога да те обичам. Ако не го обичаш, аз ще си намеря друга, по-добра от тебе. По-добра разбирам такава, която обича Бога. Според мен, всяка мума, която обича Бога и вярва в Него, е по-добра от онази, която не обича Бога и не вярва в Него. Според мен, аз или ти е едно и също нещо. Според мен, любовта към Бога е мерило, което определя всички неща. В нея няма никакво изключение. Историята на всички велики хора оказва същата опитност. Всеки, който е опитал Божията любов, той никога не се е разочаровал. И постиженията на света седат именно в Божията любов. Като говоря за любовта, понякога аз съжалявам, че я говоря, но благодарете, че аз говоря само за външните дрехи на любовта. Що се отнася за вътрешните и дрехи, аз още не съм обелил зъб. Аз говоря само за работната дреха на любовта на Бога, с която Той работи. Но за вътрешната дреха на любовта аз още нищо не съм казал. С тази дреха Бог работи на нивата, за нея само там ви говорих. Това, което осмисля живота, това е онзи дълбок поглед, с който, като погледнеш, всички страдания, всички нещастия изчезват. Достатъчно е само един лъч на любовта да дойде в човека, за да изчезнат всички съмнения, всички подозрения, неволи и страдания. Тогава целият свят се обръща и в тебе се заражда нови чувства и способности. До тогава ти си бил невежа, но щом те погледне любовта, ти ставаш вече ангел с крила. Чудно е, че съвременните хора, когато са влюбени, искат да знаят дали ги обичат или не. Трябва да знаете, че до тогава, докато ви пишат любовни писма, вас не ви обичат. Когато престанат да ви пишат любовни писма, вие сте повече на правия път, отколкото когато ви пишат. Мислите ли, че богатството в света е благо? Наистина и то е благо. Има едно богатство, което иде от Бога, но е благословено. Има едно богатство, което не иде от Бога и не носи благословение. Има една сиромашия, която иде от Бога и е благословена, но има и една сиромашия, която не иде от Бога. Аз не бих желал нито богатство, нито сиромашия, щом не идат от Бога. Сега ще ви прочета няколко афоризми. Постигнатият път на мъдреца. Изгряващото слънце на любящия са за мъдреца радост, веселие и мир, щастие, блаженство и любов. Всеки, който мисли върху живата вода, която тече, и върху вятъра, който вее нагоре и надолу, и върху светлината, която се растила навсякъде, е блажен. Хлябът, слязал от небето, е за гладния, мисълта за умния, а работата за човека, който обича истината. Той, което не устарява, е дрехата на любовта. Той, което не се мени, е дрехата на мъдростта. Той, което не се губи, е дрехата на истината. Изгряващата звезда показва красотата на нощта. Изгряващото слънце показва славата на деня. Той, което носи съблазън и радост, поле се казва. Аз превеждам думата поле с живота на човек. Това, което носи опасност, е чистотата. Планина се казва. Той, което задоволява душата, е любовта. Той, което задоволява духа, е мъдростта. Той, което осмисля всичко, е истината. Път без крах, истина без съмнение и живот без страдания – това е безсмъртието. Младостта е дреха на живота. Светлината е дреха на знанието. Свободата е дреха на здравето. Живот без добродетели е градина без цветя и дървета без плодове. Не търси това, което не ти трябва. Не носи това, което не те задоволява. Бъди всякога свободен и никога не се впрягай. Тори хомота на почивка, а силата си на работа. Постави страха, слуга на разума. Постави милосърдието, помощник на сърцето си. Блажен е онзи, който яде хляб в Царството Божие. Живият хляб в света, това е божественото, с което ние всеки ден се храним. Този хляб е проводник на живота. За да се разбере това, изисква се едно по-добро разбиране. В сегашната химия се казва, че водата е съединение на две части водород и една част кислород. Според моите схващания, това е външно разбиране за водата. Водата не се е образувала от водород и кислород. Тя съществува вън от тези два елемента. Тя е някъде далеч от тях. Водородът и кислородът са само проводници на водата, но не и нейни съставни части. Ако наистина водата произлизаше от водород и кислород, тя би трябвало да прилича по свойства на тия два елемента. Всъщност, водата ни най-малко не прилича на водорода и на кислорода. Водородът и кислородът са тръби, през които водата минава. И затова, като пиете водата и остават от нея водородът и кислородът, казвате, че тази вода не е чиста. Щом стане нечиста, това показва, че сте взели полезното от нея и сте оставили непотребното. Такава вода не е добра за пиене. Такива са нашите схващания. Това са тръбите, а водата я няма. Такива са и нашите разбирания за любовта. Това, което в тебе се опетнява, не е то любов. Това, което се съмнява в тебе, не е вяра. Това, което показва твоето безсилие, не е сила. Това в тебе, което показва външната природа, още не е твоята разумност. Разумността в света върви по съвсем друг закон. Тя подразбира да можеш да се справиш с всички мъчнотии, които съществуват със самия теб. Сегашните хора имат хиляди случаи, при които могат да изпитат своята вяра и разумност. Вие правили ли сте опити да проверите своята вяра? Когато косата ви побелее, можете ли да я почерните? Защо се смущавате от белите коси, а черните желаете? Бялото винаги дава повече, а черното взема повече. Черната краска – това са икономистите хора. Черната краска – това са икономистите, а белият цвят – това са щедрите хора, филантропите. Капиталът на такива хора отива. Затова, като устарява човек, всичко харчи. Старите хора са крайно суеверни, много доверчиви. Много пъти старите хора минават за много благочестиви. Наистина, младият човек се опасява от младите моми, а стария не се опасява от младите моми. Като види някоя млада мома, стария дава вид, че не иска да я види. Тенденция е това. Но той няма сила в сърцето си, затова не иска да я види. На времето си той изхарчил всичките пари, затова той не се радва на младата мома. Той трябва да каже на младата мома: дъще, ела с мен да ти дам един съвет как да намериш един момък, когато да обичаш и който да те обича и да е готов на всички жертви за теб. Старата баба пък не трябва да избягва младия момък, но да му каже: синко, ела при мене да ти кажа как да намериш една млада мома, която да те обича и да е готова да направи всичко за теб. Какво правят днес старите? Като видят един млад момък или една млада мома, ще въздъхнат, че едно време са се лъгали и че те ще се лъжат като тях. Не, такъв съвет не се дава. Всички хора днес са остарели по единствената причина, че са се лъгали едни други и са ви лъгали и сте лъгали. Значи всички сте лъгани и сами вие сте лъгали. Старите са остарели, понеже са лъгали и лъжат. Младите ще остареят, понеже се учат да лъжат. Казвам: напуснете този път. От гледището на живия хляб това са стари пътища. Вие гледате, че и моята коса е побеляла, но аз сега уча закона на щедростта. Да давам, да давам. Обаче никога не раздавам безсмислено. Уча щедростта и раздавам по всички правила. Когато дойде някой при мен и иска да му направя някакво добро, аз ще му разгледам всичките сметки на миналото. Като му направи едно микроскопическо добро, ще му взема 10 подписа на една полица. Вие ще кажете, че това е скъперничество. Оставете вашите разбирания. Любовта е крайно щедра и крайно взискателна. Сега, като говоря всичко това, аз не искам вашия живот да се измени. Вие не можете да направите всичко това. Не можете да го приложите. Това не можете да го приложите. Аз мога да ви дам правила, да ви покажа пътя, по който можете да се подмладите. Но за да се подмладите, изисква се дълъг период на работа. Не е мъчно да се подмлади човек и без операция може да се подмлади. Обикновените хора могат да се подмладят чрез операция, а вярващите хора и без операция могат да се подмладят. Всяка сутрин, като ставате, трябва да се подмладите най-малко с един месец. Ако всеки ден се подмладявате с по един месец, за една година ще се подмладите много. Тогава направете сметка с колко години ще се подмладите в продължение на 10, 20, 30, 40 години. На 12 години ще се подмладявате с една година, ако всеки ден се подмладявате с един ден. От вас зависи да се подмладите по-скоро или по-бавно. Сега аз не искам да ви насърчавам в глупави и невъзможни работи. Спрете се върху тези мисли в себе си. Това, което ви оттекчава в живота, това са противоречията, на които се натъквате. На всинца ви искам да дам едно правило. Оставете на страна, вън от себе си, всички противоречия, които съществуват в живота ви. Ето едно от противоречията, на които можете да се натъкнете. Представете си, че сте един беден, но религиозен човек. Отивате на 10 богати къщи да поискате нещо да ви помогнат. Никой нищо не ви дава. Тогава вие се връщате от дома си огорчен, наскърбен и започвате да изреждате всички тия 10 души богаташи, при които сте ходили и нищо не сте получили. Те минават през ума ви като светии. Казвате, този нищо не ми даде, онзи и той нищо не ми даде. Всички се отнесоха грубо и жестоко. Но като се върнете от дома си, кажете: колко благо ми говори този човек. Бих желал и утре да отида при него да ми говори със същия език. На третия ден пак идете при този човек. Като продължавате да ходите при него в продължение на един месец, най-после ще имате някакъв резултат. Това е противоречие, с което лесно можете да се справите. И Христос е казал: развалете този храм и аз в един ден мога да го въздигна. Какво означават тия думи? Под думата храм Христос е разбирал своето тяло. Евреите разбираха Христовите думи буквално, те помислиха, че той им говори за Йерусалимския храм. Христос искаше да им каже, че в един ден може да разруши тялото си и в един ден може да го направи. Сега вие искате да бъдете послушни, но най-първо вие трябва да имате в себе си сила, с която да разполагате. Вие искате да идете при някой богат човек, да искате пари, с които да разполагате. Вие искате, като отидете при този богатаж да искате пари на заем, да му кажете, че Господ ви е изпратил за това. Не. Вие криво разбирате тази работа. Първо трябва да се помолите в себе си, а после на хората. Като се помолите на хората, като се помолите на Бога, ето какво може да се случи. Този богат ще откаже да я лекува. Обаче вие имате изкуството да лекувате. Отивате при болния човек и казвате, че можете да лекувате дъщеря му. При това положение той ще бъде готов мило и драго да даде, само да излекувате дъщеря му. Преди всичко вие трябва да дадете нещо от себе си. Закон е. Никой не може да ви обича, докато не дадете нещо от себе си. Децата обичат майка си, понеже тя им е дала нещо от себе си. Всички ние обичаме Бога, понеже Той е дал много нещо от себе си. Ние трябва да обичаме Бога, понеже всичко, каквото имаме, дадено ни е от Него. Ако не го обичаме, ние се поставяме на крива основа, на опасен път. Казвате, че вярвате в Бога. Вие трябва да вярвате в Бога, в любовта, защото от вярата, която имате, от тази любов, зависи не само вашето щастие, но и това на жена ви, на децата ви и на целия ви род. От вярата ви всичко зависи. Блажен е онзи, който яде от живия хляб, от хляба, който е в Царството Божие. Като ядете този хляб, трябва да знаете, че в него присъства Божията сила. Всичко, което става в света, има известно разрешение и това разрешение зависи от хляба, който ядете. Много мъчноти има в живота, но Бог е поставил хиляди разумни хора, които да се грижат за разрешаването на тия трудни въпроси, за войните, които могат да станат и тъй нататък. Хиляди разумни хора са поставени за разрешение на въпроса какъв трябва да бъде обществения строй, как трябва да се възпитават децата, какви трябва да бъдат отношенията в семействата. Хиляди мъже и жени се занимават с разрешението на тия въпроси и те почти са дошли до едно разрешение. Има една програма, която е турена в действие. Тази програма е Слънцето от небето. Щом тази програма се приложи в действие, всички тия стари възгледи на хората, всички стари училища, всичко това ще изчезне и ще се замени с ново. Както виждате сега, хората като се оженят и 3 години не могат да се търпят, на третия месец вече се развеждат. Старият порядък не може вече да се търпи. Всички изискват нещо ново. Новото учение, учението на Христа, седи върху следния закон. Дето са 2 или 3 събрани в Мое име, там съм и аз между тях. Защото мъжът и жената, това са части на целия човек. Мъжът е едната половина, жената е другата половина. Следователно, мъжът и жената събрани заедно, това е човекът, а между тях вътре е Бог. Това са значи 3 събрани в едно име. Щом се съберат мъжът и жената заедно, те имат дете. Детето е третият. Това е идейната любов на майката и на бащата. Човекът ще даде условията на семейството. И като дойде Бог, това е божественото, това е новата фамилия, която трябва да се създаде. И тогава някой питат: защо хората се развеждат? За тяхното безлюбие. Мъжът и жената трябва да бъдат богати и по ум, и по сърце. Те не трябва да бъдат хилави. Всички трябва да бъдат здрави. Болните не трябва да се женят. Глупавите хора не трябва да се женят. Безсърдечните хора не трябва да се женят. Човек, който влиза в божествения път, трябва да бъде без недъзи. В писанието е казано, че човек ще напусне баща си и майка си. Кога трябва да стане това? И за кого се отнася това? То се отнася за първите хора, които Бог създаде. За тях беше това. Като създаде Адама, той напусна баща си и майка си. Това и до днес си остана. За хиляди години вече се казва същото, че човек трябва да напусне майка си и баща си. Първоначално Адам е бил като животно. Той от хиляди години беше размъртвал опашката си. Като го намери Бог, запита го: ти готов ли си да оставиш баща си и майка си заради мен? Готов съм, Господи. И наистина, той ги напусна. Тогава Господ го въведе в училището, вдъхна му през ноздрите дихание и той стана жива душа. Всичката спънка седи в това, че неговото дете, жената, още не се е самоотрекла от баща си и от майка си. Жената още не може да се отрече. Жената уж се е отрекла, но като види, че не може да живее с мъжа си, бяга при майка си и при баща си. Сегашните страдания са на жената. Сега тя минава през посвещение, докато дойде до положение да се отрече от майка си и от баща си. Тя трябва да се откаже от старите си привички и да тръгне подир Бога, както Адам е тръгнал. Христос дойде на земята да покани жените да се обърнат към Господа, да се покаят и да го последват. Неговата религия ще бъде религия на жените, да се откажат от бащите си и от майките си, от сегашните си мъже, от всичко да се откажат. Какво ще кажете вие, мъжете, на това нещо? Трябва да се радвате, защото ще имате една нова жена, от която ще лъха нещо ново, идеално, хубаво. Тогава целият свят ще се преобрази. И тогава новата жена ще почне да меси хляба в света. Тогава майките ще месят хляба, от който ще се раждат бъдещите деца. Тогава ще се раждат гении и светии. Какво правят сега в Германия? Там насила въвеждат Христовото учение. Там по закон могат да се женят само здравите, но хилавите и слабите не им се позволява да се женят, със закон им забраняват това. Ще кажете, че това не е човеколюбиво. Можете да мислите каквото искате, но Христос казва: човек ще напусне майка си и баща си и ще се прилепи към жена си. При коя жена? При тази, която утре може да го напусне? Не, не. Не се разбира сегашната жена. Или ще кажете, че жената трябва да напусне баща си и майка си, за да се прилепи при мъжа си? Не. Идейно трябва да се разбира това нещо. Не е въпросът да се заблуждаваме. В света всички трябва да работят за повдигане на жената, за да се изпълни божествения план. Жената минава през посвещение. Тя трябва да бъде красива и да се отрече от баща си и от майка си и да се прилепи към Бога. Докато жената не залюби Бога и не жертва всичко за Него, тя по никой начин не може да се повдигне. Тя не трябва да жертва своите разбирания, с които се е родила, заради никой мъж в света. Това значи жена, която е посветена. Всяка жена, която се отрича от своите религиозни вярвания заради един мъж, е ужасна жена. Тези именно жени са донесли най-големите нещастия, които съществуват. И ако ние не сме готови заради онзи, който ни е дал в света всичко, ако не сме готови да се жертваме, да жертваме и своето верою, какво можем тогава да направим в света? Тогава ние имаме две раси в света. Едната раса върви по пътя на Каин, по пътя на линията на майка си, а втората раса върви по пътя на баща си. Писанието казва: «Вие сте чеда на дявола». Значи, втората раса върви по пътя на Сит, т.е. по пътя на Адам, на баща си. Има мъже в света, които вървят по пътя на Кайновата линия, а други вървят по Ситовата линия. Тези мъже, които вървят по линията на Кайн, са непросветени мъже. Има и жени, които вървят по линията на Кайн. Обаче, има и мъже и жени, които вървят по линията на Сит. Това са мъже и жени, които трябва да създадат новата религия. Тези мъже и жени, като се съединят в едно, ще образуват новата религия, новата култура. Като се съединят, те не трябва да питат какво ще стане със света. Те ще превъзпитат Кайновите мъже и Кайновите жени. Това ще бъде полето, върху което ще работите. Когато дойде Христос, хората бяха ли праведни? Не. Христос дойде в една епоха, когато хората бяха крайно груби. Благодарение на това, че от толкова години работи в света, че сега имаме една съвсем друга култура от тази, каквато имаше в римско време. Знаете ли колко жестока беше римската култура? Когато превзеха Йерусалим, римляните разпнаха 60 000 евреи на кръст. Разправят, че пътят от Йерусалим до Рим е бил само с кръстове. От това евреите били толкова ожесточени, че когато 12 000 евреи били обсадени в една крепост, те избрали 12 души, които да избият всички останали. После тия 12 души избрали помежду си един да избие 11-те, а последният от тях се самоубил. Такова ожесточение е ставало между тях. Питам. Ако тези хора могат по такъв начин да извършат този подвиг, защо да не могат да се пожертват за истината и за доброто в света? Че ако един момък се самоубива за една мома, която го е излъгала, защо по същия начин той не може да се пожертва за Христовото учение? Ако много жени могат да носят несходите на един мъж, защо да не могат да носят по същия начин несходите за придобиване на Царството Божие? Какво противоречие има в това? Никакво противоречие няма. Казвам. В сегашния век Бог ни наблюдава със своето око. И аз чувам гласа на Господа, който казва: Адаме, къде си сега? Сега у всички вас виждам как Адам се е присламчил при жена си или се е скрил в банката зад парите си. Всеки се е скрил. Присламчил се и казва: «Дано още мене не ме викат, че още не съм готов». Всичко това са заблуждения. Това е театър. Всичките сте отишли на представление. Представлението трябва да се напусне. Ти седни в театъра, но какво ще видиш? Казвате: «Чакай да видя последното действие». Аз да ви кажа какво ще бъде последното действие. Последното действие героят и героинята ще умрат и ще ги заровят. А тези герои, които вие виждате, не представляват никаква реалност. Както са живели в миналото, така живеят и сега, и в края на краищата ще умрат. Те умряха един път, а сега втори път ще ги изкарат на сцената. Един американски проповедник проповядал на американска публика как могъл кита да глътне Йона. Той цели 4 часа разказвал тази история. В това време държал Йона във въздуха, докато най-после китът го оглътнал. Той доказвал цели 4 часа това пред учени американци, как китът глътнал Йон. Какво ще доказва как го е глътнал? Ако го е глътнал, глътнал го е. Ако не го е глътнал, не го е глътнал. Нищо повече. Наскоро четох, че един моряк от един английски параход паднал във водата, дето един кашалот го държал в утробата си, глътнал го и там прекарал цели 24 часа. Като убили кашалота, той излязъл навън. И после разправил своята опитност. Усетил, че е влязъл в нещо топло и след това изгубил съзнание. Разликата между Йона и този моряк седи в това, че Йон не е изгубил съзнание, но през всичкото време се е молил в утробата на кита. Тогава Господ заповядал на кита да го изхвърли навън. Блажен е всеки от вас, който може да яде от този хляб, който сега се меси. Блажени сте вие, които можете да ядете от хляба, който е в Царството Божие. Блажени са вашите деца, блажени са вашите дъщери и синове, блажени са вашите слуги, които могат да ядат от хляба, който е в Царството Божие. Блажени са тези, на които Духът е дал този Божий хляб и който яде от този хляб, който носи благото на цялото човечество. Тайна молитва. Неделна беседа, държана от учителя на 21 юли 1935 година.